Book 2 25 25 في المدينة Na cidade أريد أن أذهب إلى محطة القطار Gostaria de ir à estação ferroviária أريد أن أذهب إلى المطار Gostaria de ir ao aeroporto. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Gostaria de ir à baixa. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Como é que chego à estação? كيف أصل إلى المطار؟ Como é que chego ao aeroporto? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Como é que chego ao centro? أحتاج لسيارة أجرة. Eu preciso de um táxi. أحتاج لخريطة المدينة. Eu preciso de um mapa. أحتاج لفندق. Eu preciso de um hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Gostaria de alugar um carro. هنا بطاقة الائتمانية. Aqui está o meu cartão de crédito. هنا رخصة قيادتي. Aqui está a minha carta de condução. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ O que é que podemos ver na cidade? اذهب إلى المدينة القديمة. Vá até ao centro histórico da cidade. قم بجولة في المدينة. Dê um passeio pela cidade. اذهب إلى الميناء. Vá até ao porto. قم بجولة في الميناء. Dê um passeio pelo porto. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Que outras atrações turísticas é que há? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية